سورة الرحمن اور سورة الواقعہ یہ آخری جوڑا ہے. میں نے عرض کیا تھا شروع میں کہ یہ سات سورتیں جو ہیں ان میں سے سورہ قاف منفرد ہے, سورہ زاریات, سورہ طور جوڑا ہے, سورة النجم, سورة القمر جوڑا ہے, سورة الرحمن, سورة الواقعہ یہ جوڑا ہے. یہ جوڑا بڑا عجیب ہے. قرآن مجید کی یہ دو سورتیں ایسی ہیں کہ نبوت, رسالت, وحی ان تینوں کے ذکر سے بالکل خالی ذکر نہیں. ہر سورت کا اپنا مزاج ہے, یہ ایک خاص شان ہے اس میں. اور دوسرے یہ کہ سورہ رحمان جو ہے یہ واحد سورت ہے پورے قرآن میں جس میں مسلسل خطاب جنوں اور انسانوں سے متواتر ہو رہا پیرلل. ویسے تو یہ کہ یہ بات میں عرض کر چکا ہوں کہ جنوں میں کوئی نبی نہیں, ان میں روح نہیں ہے, روح آدم میں پھونکی گئی تھی, اور چونکہ ریسیپینٹ آف وحی از روح تو ان کے ہاں وحی نہیں ہے, لہذا وہ بھی جو انسانوں میں رسول آئے ہیں انہی کی ہدایت کے پیرو رہے. ان میں سے جو اچھے لوگ ہیں, جو نیک لوگ ہیں, وہ ایمان لائے, جس کی ایک مثال ہمارے سامنے آ بھی چکی. وہ جنات تھے, حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے تھے, تورات کے ماننے والے تھے, اور ان کا گزر ہوا قرآن انہوں نے سنا, وہ ایمان لے آئے اور پھر جا کر وہ اپنی قوم میں تبلیغ شروع کر دی. تو گویا کہ قرآن مجید میں جب جاہی اور ناس کہا جاتا ہے تو اگرچہ انسان مراد ہیں لیکن یہ کہ انہیں کتاب خطاب جو ہے وہ جنات سے بھی ہے. لیکن اس صورت میں اس کو کھول دیا گیا. باقی یہ اسی پر قیاس کرتے ہیں, پورے قرآن کو سمجھیے کہ پورے قرآن کے مخاطب انسان بھی ہے جنات بھی ہے, لیکن یہاں صرف یہ کہ اس کو ایک ایک قدم کے اوپر تسمیہ تسیوہ. فبأي آلاء ربكما تكذبان, فبأي آلاء ربكما تكذبان, یا معشر الجن والانس, اے انسانوں اور اے جنات کی جماعتوں, جو کھل کر جو ہے صراحت کے ساتھ جو ہے انسانوں کے ساتھ جنات کا ذکر اور ان کو ان سے خطاب, تو صرف اس ایک صورت میں پورے قرآن مجید میں. ایک اور بات یہ ہے کہ اس میں دو دو جنتوں کا تذکرہ ہے, اور سورہ واقعہ میں بھی ایسا ہی ہے. ان دونوں میں ترتیب عجیب ہے مضامین کے اعتبار سے, جس کو کہ آپ مرر امیج کہتے ہیں. آج کل مکان بہت سے بنتے ہیں ایسے کہ بالکل مرر امیج ہوتے ہیں, کہ یوں لا کے بنا دیے تو ایک جیسے ہوں گے, ڈرائنگ روم جڑے ہوئے ہیں, پھر کوئی بیڈ روم ہے وہ ادھر ہے, پھر ادھر آخر میں پورچ ہے, وہی نقشہ ادھر ہے وہی نقشہ ادھر ہے, تو گویا کہ ہے مرر امیج. تو ان دونوں صورتوں میں مضامین جو ہے مرر امیج کے ساتھ ہے. سورہ رحمان میں قرآن مجید کی عظمت کا بیان اور اس کا جو حق ہے جو انسانوں کو ادا کرنا چاہیے اس کو مضمر کیا اور عظمت قرآن کا بیان کیا. یہ شروع ہو رہی ہے سورت اس سے. سورہ واقعہ میں وہ آخر میں آئے گا قرآن کی عظمت کا بیان اور جو لوگ کہ اس کا حق ادا نہیں کرتے ان کا انجام. پھر اس میں اس کے بعد جو ہے پہلے ذکر ہے اہل جہنم کا, اور اس کے بعد ہے دو طرح کی جنتوں کا, دو درجے ہیں اہل جنت کے. لیکن وہاں کیا ہے, پہلے تذکرہ ہے دو کامیاب گروہوں کا, اور پھر آخر میں تذکرہ ہے جہنمیوں کا. اس اعتبار سے اس میں مضامین کی بڑی گہری مناسبت بھی ہے, اور ایک مرر امیج کی ترتیب سے یہ اکثر ترتیب ان کے مضامین میں ہے. سورۃ الرحمن, بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوٹ کر لیجئے یہ ترجیحی جو آیت ہے اس میں 31 مرتبہ آئی ہے آیت. کل آیات 78 ہیں جن میں سے 31 جو ہیں وہ تو در حقیقت فبأي آلاء ربكما تكذبان, اس کی تکرار ہے. یہ اسلوب قرآن مجید میں یا تو سورہ شعراء میں آ چکا ہے, 8 بار وہ الفاظ آئے تھے, ان فی ذلک لآیۃ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم, 8 مرتبہ. یا یہ القمر میں ہم 4 دفعہ پڑھ چکے ہیں, فکیف کان عذابی ونذر ولقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر, اور یہاں سورۃ الرحمن میں 31 بار آئے گا فبأي آلاء ربكما تكذبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن, خلق الانسان, علمه البیان. رحمان, اور یہ اللہ کا وہ نام ہے جو رحمت کے مادے سے, لیکن خاص شان اس کی یہ ہے کہ جس میں ایک طوفانی کیفیت ہے اللہ کی رحمت, ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کی طرح. غضبان ہم پڑھ چکے ہیں 2 دفعہ, نہایت غضبناک, حضرت موسیٰ کے لیے لفظ آیا غضبان آصفا, تو عرب کہے گا اگر بھوک سے مر رہا ہے انا جوع پیاس سے مر رہا ہے انا عطشان تو رحمان کے وزن پر بہت مبالغہ ہوتا ہے اور اس میں شان ہوتی ہے جیسے کہ طوفانی شان طوفان وہ بھی اسی میں ہے الرحمن وہ ہستی کہ جس کی رحمت ٹھاٹے مارتے سمندر کے مانند ہے علم القرآن اس نے قرآن سکھایا ہے یعنی یہ کہ قرآن مجید کی عظمت کا تصور کرو یہ اللہ کی رحمانیت کا منظر عطم ہے اس کی رحمت کی سب سے بڑی شان اس کا منظر عطم جو ہے وہ قرآن ہے دوسری بات یہ اللہ کے ناموں میں چوٹی کا نام رحمان ہے بہت پسندیدہ رحمت کی تو ضرورت ہر شخص کو ہے حضور نے فرمایا میں بھی مستغنی نہیں آپ نے موقع پہ فرمایا کہ کچھ جنت میں صرف اپنے اعمال کی بنیاد پر نہیں جائے گا جب تک کہ رحمت خداوندی دستگیری نہ کرے اور حضرت عائشہ سے ہے یہ روایت حضرت عائشہ نے پوچھ لیا ظاہر بات ہے میاں بیوی کے درمیان ایک بے تکلفی بھی ہوتی ہے کہ کیا حضور آپ بھی آپ نے فرمایا ہم میں بھی الا ان یتغمدنی ربی برحمتہ میں بھی جنت میں نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ میرا رب مجھے اپنی رحمت سے ڈھانپ لے تو رحمان چوٹی کا نام ہے اللہ کے ناموں میں سے اور جو علم اللہ نے دیا ہے انسان کو اس میں چوٹی کا علم قرآن ہے ایک علم وہ ہے ریویلڈ نالج جس کی چوٹی یہ ہے ایک علم ہے ایکوائرڈ نالج رفتہ رفتہ انسان جا رہا ہے لیکن سب سے اونچا علم سب سے بڑا علم خلق الانسان اسی نے انسان کو بنایا اور اس کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے تخلیق کی معراج انسان ہے خلقتہ بیدیا اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا ہے جس میں عالم امر اور عالم خلق جمع ہو گئے اس سے آگے علمہ البیان جو صلاحیتیں انسان کو دی ہیں ان میں چوٹی کی صلاحیت جو ہے بیان ہے انسان کو کہا گیا حیوان ناطق نطق قوت بیان اور یہ بات ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو انسان کا جو برین ہے ظاہر بات ہے گوریلاز میں بھی ہے چمپینزیز میں بھی ہے اور بھی حیوانات کے اندر بھی ہے گھوڑے کا بھی برین ہے لیکن یہ برین جیسے جیسے رفتہ رفتہ لوئر اینیمل سے اوپر آپ آ کر دیکھتے ہیں ہائیسٹ انسان کے اندر آ کر اس کا جو گرے میٹر ہے وہ جو ہائیسٹ ایوالوڈ فارم ہے اس میں مختلف ایریاز ہیں یہ ویژن کا ایریا ہے آنکھ سے جو انفارمیشن جا رہی ہے وہ ڈیسائفر ہوتی ہے گرے میٹر کے اس پچھلے حصے کے اندر ہیئرنگ ایریا ہے لیکن سب سے بڑا رقبہ جو ہے وہ ہے اسپیچ سینٹر اور اس کے دو حصے ہیں دوسرے کی بات سننا اور سمجھنا پھر اپنی بات کہنا یہ دو اسپیکٹس ہیں اس کے تو اسپیچ سینٹر اس میں دونوں چیزیں آ جائیں گی کلام کا فہم اور پھر کلام کو دوسروں تک پہنچانا تو علمہ البیان اللہ نے صلاحیتیں تو اور بھی دی انسانوں کو بہت سی آنکھ بھی دی کان بھی دیا لیکن یہ آنکھ اور کان تو حیوانات میں بھی ہیں بلکہ بعض حیوانات کی بصارت ہم سے کہیں زیادہ آگے ہے بعض حیوانات وہ ہیں کہ جنہیں روشنی کی بھی ضرورت نہیں دیکھنے کے لیے بغیر اندھیرے میں بھی دیکھتے ہم تو اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتے اس طرح کان گھوڑے کا کان جو ہے اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اینٹینا کی طرح سے اگر کہیں سے آہٹ ہو جب یہ آپ کے گھوڑ سوار ہے کچھ نہیں دیکھا کھلا سنا ہے جب ذرا سی آہٹ کہیں تھی گھوڑے نے سن لی اس حوالے سے باقی چیزیں جو ہیں ان میں تو یہ کہ علیحدہ علیحدہ گنا جائے گا تو صلاحیتیں باقی شاید انسان سے بہتر بھی دوسرے حیوانات میں ہیں سونگنے کی صلاحیت کتے میں جتنی ہے ہمارے پاس تو ایک بڑا شو بھی نہیں حیوانات میں سونگنے کا ایریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے برین کے اندر وہ سونگ کر چیزوں کو اندازہ کرتی ہے کھانے کی ہے کہ نہیں ہے لیکن انسان کے ہاں آ کر ہائیسٹ لیول آف برین میں یہ اسپیچ سینٹر ہے اب یہ جو چار آیتوں سے تین جملے بنے الرحمن آیت ایک ہو گئی لیکن جملہ تو نہیں بنا الرحمن مبتدا ہے علم القرآن خبر ہے جملہ اب بنا تو جملے تین ہوئے الرحمن و علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اس کو جو ریشیو پروپورشن کا قاعدہ ہوتا تھا نسبت و تناسب کا حساب میں ارتھمیٹک میں تین ویلیوز دی گئی ہیں چوتھی تلاش کرو چوتھی ویلیو اس میں کیا ہے جو مزمر ہے چھپی ہوئی ہے انسان کو جو بہترین صلاحیت اللہ نے دی ہے قوت بیان اس کا مصرف بھی ہونا چاہیے بہترین اس کا بہترین مصرف یہ ہے کہ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ قرآن پڑھو اور پڑھاؤ جیسے کہاوت ہے کہ توپ اس لیے نہیں بنتی کہ اس سے مکھیاں ماری جائیں. اسی طرح اتنی بڑی صلاحیت جو تمہیں اللہ نے دی ہے, اسی صلاحیت کو وکلاء استعمال کرتے ہوئے جو اچھا آرگو کر سکے اس کی فیس بڑھتی چلی جاتی. ڈیموگام کوئی لیڈر ہے بڑی اچھی تقریر کر سکتا ہے, وہ بڑھنے بھاگنے پر جو ہے مجمع کو آبادہ کر دے گا, لوگوں کو آبادہ کر دے گا, وہ اپنی گردنیں کٹوا دیں گے, لیڈر بن جائے گا. تو یہ صلاحیت جو ہے اس لیے نہیں ہے کہ تم دنیا میں لیڈریاں اپنی بناؤ اس کے ذریعے سے. اس کا مصرف کیا ہے؟ قرآن سمجھو اور سمجھاؤ. یہ ہے بیان, اللہ کا بیان. اس بیان کو سمجھنا, پہلے تو اسپیچ سینٹر کا وہ حصہ جو ہے اس کو سمجھے, اور پھر اسپیچ سینٹر کا جو دوسرا جو حصہ ہے وہ اس کو بیان کرے. چنانچہ اس کو کھول کر بیان کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. حدیث ہے آپ کی جس کے راوی ہیں عثمان ابن عفان. دیکھیے نام کے اندر بھی وہ قافیہ مل رہا ہے. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان عن عثمان ابن عفان. اب عفان کے بیٹے عثمان نے روایت کیا, حضور نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, اور خیر یہاں پر سپرلیٹیو کے سنس میں آ رہا ہے, تم میں بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں. اب سورہ قبر کے فوراً بعد یہ بلکل یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان. یہ سورج اور چاند سب ایک حساب کے ساتھ ہیں, ان کی گردش حساب کے ساتھ ہے. اسی حساب سے دن بن رہے ہیں, راتیں بن رہی ہیں, ہفتے اور سال اور مہینے بن رہے ہیں. والنجم والشجر یسجدان. نجم جو ہے تو ستارے, سورج اور چاند کے مناسبت سے تو اس کے لیے ستارے کی مفہوم ہے, لیکن نجم جو عربی زبان میں جھاڑیوں کو بھی کہتے ہیں جو زمین میں ہوتی ہیں, کیونکہ یہ ستارے بھی زمین میں اتنے نظر آتے ہیں جیسے کہ جھاڑیاں ہوں. تو نجم و شجر و یسجدان, شجر کے حوالے سے اگر ترجمہ کرتے ہیں تو وہ جھاڑیاں, یہ بھی سجدہ کرتے ہیں اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں, ان کے سائے جیسا کہ کئی دفعہ آ چکا ہے. بس سما رفا بہت میزان, اور آسمان کو اس نے بلند کیا اور اس نے رکھی ترازو. یہاں اس سے مراد وہ ترازو نہیں ہے جو کہ تولتی ہے دنیا کے اندر, اس میں بیلنس ہے, کاسمک بیلنس. آسمان اور زمین کے اندر, آسمان میں جتنے اجرام سماویاں ہیں ان کو جو چیز تھامے ہوئے ہیں, قائم رکھے ہوئے ہیں, وہ ایک بیلنس ہے. جو کشش ثقل ہے ان کی مختلف, یہ سب ایک دوسرے کو کھینچ رہے ہیں, اور ادھر ادھر سے دونوں طرف سے جو کھینچ ہے وہ ہر کرے کو اپنی جگہ پر رکھے ہوئے. یہ بیلنس جب ذرا سا گڑبڑ ہوگا اور یہ کرے آپس میں ٹکرا جائیں گے. فاصلے بھی کہیں تو ہوتا ہے, کنورسلی پروپورشنل ٹو دی ڈسٹینس. لہذا جو گریویٹیشنل فورس ہے, اگر ایک طرف سے ذرا فاصلہ کم ہو گیا اس کا مطلب دوسری طرف بڑھ گیا, تلپٹ ہو جائے گا. تو یہ کاسمک بیلنس ہے. بس سما رفا ووضع المیزان, اللہ تطغى فی المیزان. دیکھو اس میزان میں, اس توازن میں, یہ جو بیلنس ہے یہاں کا, اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرو, بس زیادتی کرو. واقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان, اور قائم رکھو وزن کو قسط کے ساتھ, عدل کے ساتھ, اور اس کے اندر کہیں کوئی کمی نہ کرو, نہ تطغاؤ نہ تخسر, نہ کمی نہ زیادتی. کہیں فاصلہ بڑھ جائے گا تب بھی خرابی, کہیں فاصلہ کم ہو جائے گا تب بھی خرابی. والارض وضع للانام, الفاظ کی مناسبت سے بعض لوگوں نے سمجھا کہ ترازو ہی مراد ہے, تو ٹھیک ہے اس میں کوئی حرج نہیں اگر مراد بھی جائے, لیکن ترتیب دیکھیں جس طرح یہ آ رہا ہے. الشمس والقمر بحسبان. اب اس کے حوالے سے یہ بولا کہ کاسموس کی بات ہو رہی ہے, اس کاسموس کی بات کے بعد نیچے اتر کے والارض وضع للانام, تدریج نیچے آ رہے ہیں, اور زمین کو ہم نے بنا دیا, رکھ دیا لوگوں کے لیے, پست کر دیا, ان کے قدموں میں بچھا دیا اپنی مخلوقات کے لیے, اور مخلوقات میں انسان بھی ہیں جنات بھی ہیں. فیہا فاکہتن, اس میں میوے ہیں, و نخل, اور کھجوریں ہیں, ذات الاکمام, جن پر کے غلاف چڑھے ہوتے ہیں, والحب ذو العصف, اور اناج ہے جس کے ساتھ بھچ بھی ہوتا ہے, والریحان, اس کے دو ترجمے ہیں, تو یہ کہ اور خوشبودار پھول بھی ہے, یا یہ کہ اور دوسری غذائیں بھی ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان, عام طور پر جو ترجمہ ہے اس میں اعلیٰ کا ترجمہ کیا گیا ہے نعمتیں، لیکن اصل میں یہاں نعمت قدرت ان دونوں کو جمع کیجیے، کہیں وہ نعمت کا تذکرہ ہے کہیں اللہ کی قدرت کا ذکر ہے، اس کی قدرت کی نشانیاں ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے. تکذبان صیغہ ہے تثنیہ کا، دونوں سے خطاب ہو رہا ہے، انسانوں سے جنوں سے، اور یہ بات آگے چل کر واضح ہو جائے گی. خلق الانسان من صلصال كالفخار، ہم نے بنایا انسان کو اس صلصال سے، اس سوکھی ہوئی خشک مٹی سے، وہ گارا سنا ہوا گورا، صلصال من حمئی مسنون، اور جب وہ اتنا سوکھ گیا کہ کھنکنے لگا، كالفخار جیسے ٹھیکرا ہوتا ہے، اسے بنایا. وخلق الجان من مارج من نار، اور جنات کو ہم نے بنایا آگ کی لپٹ سے، جس کو کہ ہم اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ حجر میں، نار السموم، لو جیسی ہوتی ہے جس کے اندر کی آگ ہوتی ہے. تو ایسے ہی وہ جو فلیم ہوتا ہے شعلہ، اس کا ایک حصہ تو ہے جو نظر آتا ہے اور ایک حصہ وہ جو نظر نہیں آتا، وہ جو اوپر کا حصہ ہے وہ ہے جب سب سے زیادہ ہیٹ ٹیمپریچر ہائیسٹ وہاں ہوتا ہے، وہ ہے مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان، رب المشرقين ورب المغربين، وہ رب ہے مشرقوں کا بھی، دونوں مشرقوں کا اور دونوں مغربوں کا. یہ تثنیہ کی جو مناسبت سے یہاں پر مشرقین مغربین کا، کہیں مشارق والمغارب ہے، رب المشارق والمغارب، کہیں مشرق و مغرب ہے، اور یہ سب ٹھیک ہے. مشرق و مغرب واحد کی حیثیت سے بھی درست ہے، اور مشرقین اور مغربین اس وقت کا جو مشرق ہے جہاں سورج نکل رہا ہے، اس کے مقابلے میں مغرب ہے جہاں وہ ڈوبے گا، لیکن وہی مغرب وہ مشرق ہے، دوسرے ہمارا جو پیچھے جو حصہ گلوب کا اس کا مشرق ہے، اور جو ہمارا مشرق ہے وہ اس کا مغرب ہے. تو دو مشرق دو مغرب. پھر یہ کہ ہر نقطہ جو ہے زمین پر وہ مشرق بھی ہے مغرب بھی ہے، کسی نہ کسی وقت وہاں پر سورج جو ہے طلوع ہو رہا ہے، کبھی وہاں پر غروب ہو رہا ہے. تو مشارق والمغارب، لیکن یہاں پر تسلیہ کی مناسبت سے رب المشرقین و رب المغربین، دونوں مشرقوں کا رب مالک اور دونوں مغربوں کا. فبأي آلاء ربكما تكذبان، مرج البحرین یلتقیان، اس نے چلا لیے دو دریا جو آپس میں ملے ہوئے بھی ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، لیکن ان کے مابین ایک ایسا پردہ ہائی ہے کہ وہ ایک دوسرے میں گھستے نہیں ہیں، داخل نہیں ہوتے، اپنی حد کے اندر رہتے ہیں. یہ ہے گرم روئیں چلتی ہیں ٹھنڈے پانی کے سمندر میں، یا جیسے کہ کابل پر نظر آتا ہے دو دریا چل رہے ہیں، دریائے سندھ کا پانی علیحدہ نظر آ رہا ہے اور دریائے کابل کا علیحدہ نظر آ رہا ہے، اور یہ اٹک پر نظر آتا ہے، اور کافی دور تک پھر یہ علیحدہ علیحدہ چل کے نظر آتے ہیں. فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اور ان دونوں سے نکلتے ہیں موتی بھی اور گونگے بھی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، اور ان کے اس کے لیے ہی ہے، اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ پہاڑ، پہاڑ جیسے جہاز، جوار المنشآت، پھر جو اونچے کھڑے رہتے ہیں اور سمندر میں ایسے ہوتے ہیں جیسے پہاڑ. پچھلے زمانے میں بھی تو اگرچہ بادبانی ہوتے تھے، جب بادبان کھل جاتے تھے تو بڑی اونچی اونچی جو ہے بادبان ہوتے تھے، ان کے پہاڑ کی طرح پہاڑیاں چھوٹی چھوٹی، اور آج جو کچھ چلتے ہیں بڑے بڑے جہاز، ان کو جو دیکھے تو واقعی تو وہ پہاڑ ہوتے ہیں سمندر میں. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان، اب یہ جو یہاں آئی ہیں اب تک آیات، اللہ کی صناعی، اللہ کی قدرت. نوٹ کریں گے جب ہم سورہ واقعہ پڑھیں گے، پہلے آیا ذکر قرآن، اس کی عظمت، اور اس کا جو ایک مزمر ہے چیز کہ انسان کو اس قرآن کی عظمت اور فضیلت کو سمجھ کر، اگر اللہ نے وہ جو شعر علامہ اقبال کا، اگر یہ قطرہ خون داری اگر مجھ سے پرے داری، بیا با من تو آ موزم طریق شاہ بازی را، اگر تمہارے جسم میں کوئی قطرہ خون ہے اور کوئی مٹھی بھر پر بھی تمہیں دے رکھے ہیں، اے چڑیا اے بیا، آؤ کہ میں تمہیں شاہ بازی کے طریقے سکھاؤں. اسی طریقے سے اگر تمہیں بولنے کی صلاحیت دی ہے اللہ نے، تو اس کا مصرف کیا ہے؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلم، سمجھنے کی صلاحیت دی ہے قرآن سمجھو، بیان کرنے کی صلاحیت دی ہے بیان کرو قرآن کو. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقی قوت اس کا تذکرہ ہوا. وہاں آپ دیکھیں گے یہ بالکل الٹی یہی ترتیب ہوگی, آخر میں قرآن مجید کی عظمت, اس سے پہلے اللہ کی تخلیقی عظمت, اللہ کے یہی جو اعلیٰ ہے, اس کے بعد اب پہلے جہنم والوں کا تذکرہ یہاں ہو رہا ہے, وہاں بعد میں ہوگا. فرمایا کل من علیہا فان, جو بھی ہے اس زمین پر جو بھی مخلوقات ہیں سب فنا ہونے والی ہیں. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, باقی تو رہے گا صرف تیرے رب کا منہ, تیرے رب کا چہرہ جو بہت بزرگی والا ہے اور بہت عظمت والا ہے. اب یہ کہ اللہ کا چہرہ ہم کیا اس کو نہیں سمجھ سکتے, آیات متشابہات میں سے ہوگا, جو اس کا مفہوم سمجھیں گے وہ یہ ہے اللہ کی ذات باقی, باقی سب چیز اللہ تعالیٰ کے سوا سب فانی, پوٹینشلی سب فانی ہے, اپنے طور پر سب کسی کا وجود جو ہے اپنے بل پر قائم نہیں ہے. اللہ جب تک قائم رکھے تو در حقیقت وہ خود اپنے بل پر قائم نہیں ہے, وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قائم رکھا ہوا ہے. کل من علیہا فان, اللہ باقی من کل فان, اللہ ہی باقی ہے, باقی تمام فانی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, جو بھی ہے آسمان اور زمین میں وہ سب اس کے در کے سوالی ہیں, اسی سے مانگ رہے ہیں, وجود بھی ملا ہے اسی سے, حیات کسی کے پاس ہے دی ہوئی ہے اسی کی, کوئی صلاحیت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی, کوئی ذہانت ہے تو دی ہوئی ہے اسی کی, روز کا رزق جو آ رہا ہے اسی کا عطا کرنا, ہر ایک قائل ہے. جو سورہ محمد میں ہم نے پڑھا کہ تم سب فقراء ہو, واللہ هو الغنی وانتم الفقراء, تم سب کے سب محتاج ہو, تمہارا وجود مستعار, تمہاری حیات مستعار, تمہیں علم جو دیا اس نے دیا جتنا دیا. فلا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء, تو تمہاری کیفیت یس ہو من فی السماوات والارض, اسی سے مانگتا ہے جو بھی ہے آسمانوں میں اور زمین میں. کل یوم ہو فی شان, وہ ہر دن ایک شغل میں ہے, اس کی ایک مصروفیت ہے, یا میرے نزدیک اشارہ ہے اسی بات کی طرف, یدبر الامر من السماء الى الارض ثم یعرج الیہ فی یوم کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون, تدبیر امر ہے, ایک دن کی تدبیر وہ کرتا ہے کیا کچھ کو آگے, وہ ایک دن اس کا ہزار سال کا ہے, اس میں کیا کیا ہونا ہے, کس طرح سے ہونا ہے, پھر وہ احکام کی تنفیذ ہوتی ہے, پھر اس کی رپورٹ ہے, اس کو واپس جاتی ہے. تو کل یوم ہوا فی شان, وہ کوئی ایک یوں سمجھیے کہ کوئی سٹیٹک کوئی حقیقت نہیں ہے, خود اس کی مصروفیات. کل یوم ہوا فی شان, نئی شان کے ساتھ اس کا ظہور ہوتا ہے. قل يوم هو في شان فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. اب یہاں پر کھل کر بات کی کہ تکذبان کیوں کہا جا رہا ہے, ہم جلد ہی فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے اے دو بھاری قافلوں, اے انسانوں کا قافلہ اور اے جنات کے قافلے. ابھی جو ہے اس کائنات کو ہم نے چلایا ہوا ہے, ابھی مہلتیں ہم نے دے رکھی ہیں, وقت مقرر کیا ہوا ہے, اجل مسمى ہے اس کائنات کی بھی اور ہر قوم کی بھی. لکل امت اجل, ہر امت کے لیے بھی ایک اجل ہے, ہر ایک فرد کی اجل ہے, وہ سب ہے, لیکن عنقریب ہم فارغ ہو جائیں گے تمہارے لیے, تمہیں اپنے پاس بلا دیں گے, تم سے حساب کتاب دیں گے, تم سے پوچھ گچھ ہوگی. فبأي آلاء ربكما تكذبان, تو اے جنات اور اے انسانوں کی جماعت, تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا اور کن کن سنائیوں کا, کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے. یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. کیونکہ اس سے پہلے آیت آ چکی ہے, سنفرغ لكم ايها الثقلان, دو بھاری قافلے جو ہیں اللہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے, ایک قافلہ انسانیت اور ایک قافلہ جو جنوں پر مشتمل ہے, اب یہاں اس آیت میں آیت نمبر 33 میں براہ راست سے خطاب ہے اے گروہ جن اور اے گروہ انس یا معاشر الجن والانس ان استطعتوا اگر تمہارے اندر استطاعت ہے طاقت رکھتے ہو ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض کہ تم نکل بھاگو آسمانوں اور زمین کے دائروں سے کناروں سے تنفذوا تو نکل جاؤ لا تنفذون الا بسلطان نہیں نکل سکو گے مگر اللہ تعالی کی سرت کے ساتھ یہ آیت مبارکہ مشکلات القرآن میں سے ہے پوری طرح ہم شاید ابھی نہ سمجھ پائیں جب تک کہ اور ہمارا علم جو ہے کائنات کے بارے میں کاسموس کے بارے میں اور علم بڑھ نہیں جاتا لیکن یہ کہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ یہ انسان اور جن جو ہیں ایک حد تک ان کی رسائی ہے اس کائنات کے اندر اس سے آگے نہیں جیسے کہ آ چکا ہے میں پہلے بھی بیان کیا ہے کہ جنات کے لیے غالباً یہ ہمارا جو سولر سسٹم ہے یہ پورا جو ہے یہ ان کی جولان گاہ ہے اس میں یہ جائیں جدھر جائیں چلے جائیں اس سے آگے نہیں انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر بھی جو بھی فاصلہ طے کرتے ہیں وہ ظاہر بات ہے کہ وہ اس کے لیے مشینیں ایجاد کر کے جہاں تک جا رہے ہیں لیکن اس پورے سولر سسٹم تک بھی ان کی رسائی ممکن نہیں ہوگی لیکن یہ کہ ایک گمان میرا ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ قرآن مجید جب آسمانوں اور زمین کی بات کرتا ہے تو وہ مراد ہوتی ہے کل کائنات کل یونیورس اور کل یونیورس کے کناروں سے نکل بھاگنا اس کے کیا معنی ہے اس کے معنی یہ ہے معدوم ہو جانا یعنی یہ کہ جہنم میں پڑنے والے چاہیں گے کہ ہم معدوم ہو جائیں کاش کہ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا اس روز انسان چاہیں گے کہ اس طرح زمین شک ہو جائے وہ اس میں دھس جائے اور زمین اوپر سے برابر کر دی جائے یہ تو ہوگا یوم الحساب کو لیکن سوال یہ ہے کہ من اقطار السماوات والارض تمام آسمانوں اور زمین کے کناروں سے نکل بھاگنا معدوم ہونا یہ بھی بس میں نہیں ہے اللہ کے اذن سے ہی ہم بنے ہیں ہمیں وجود عطا ہوا ہے اور اللہ ہی کا اختیار ہے جو ہمیں معدوم کر سکتا ہے ہم لاکھ چاہیں کہ معدوم ہو جائیں معدوم نہیں ہو سکتے یہ بھی ہماری اختیار سے باہر ہے اذن رب ہی ہو تو ہم معدوم ہوں بغیر اذن رب یہاں پر ویسے جو اللہ بسلطان اللہ کا حکم اللہ کی مرضی اللہ کی سند جس اس طرح کی کوئی بات ہے اگرچہ عام طور پر بات وہ سمجھی گئی ہے جو پہلے میں نے بتایا میرا گمان یہ ہے واللہ عالم بہرحال مشکلات القرآن میں سے ہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تو تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں اور کن کن صناعیوں اور کاریگریوں اور کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ تم پر پھینکے جائیں گے شولے بھڑکتے ہوئے آگ کے وَنُحَاسٌ اور دھواں ملا ہوا وہ آگ جس میں کہ دھواں ملا ہوا ہو فَلَا تَنْتَصِرَانِ تو تم بدلہ نہیں لے سکو گے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ جب آسمان پھٹ جائے گا فکانت وردتن کا دہان تو ایسے ہو جائے گا گلابی رنگ کا جیسے کہ تیل کی تلچھٹ ہوتی ہے جب تیل کو صاف کیا جاتا ہے تو اس کے نیچے جو تلچھٹ رہ جاتی گلابی رنگ کی فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جان تو اس روز کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی ان کے گناہوں کے بارے میں نہ انسانوں سے نہ جنوں سے اللہ تعالیٰ پوچھے گا حساب کتاب بھی ہوگا لیکن یہ کہ اپنی جگہ پر ہر ایک کے چہرے پر لکھا ہوگا اس کا انجام بل انسان و علی نفسہ بصیرہ چنانچہ کئی جگہ قرآن مجید میں نقشہ کھینچا گیا ہے میدان قیامت میں جب لوگ کھڑے ہوں گے کچھ لوگوں کے چہرے تر و تازہ ہوں گے کچھ لوگوں کے اوپر مردنی چھائی ہوئی ہوگی اس کی مثال بہترین ہوتی ہے ہائی اسکول کے اندر ہر سال جب ڈکلیئر کرتے ہیں امتحان سالانہ امتحان کا نتیجہ تو جب کھڑے ہوتے ہیں طالب علم سننے کے لیے تو بعض لوگوں کے چہروں کے اوپر لکھا ہوتا ہے یہ فیل ہونے اس لیے کہ انہیں معلوم ہے لکھ کر کے آئے تھے ہم اور بعض کے چہرے تر و تازہ ہوتے ہیں انہیں اگر فکر ہوتی ہے تو اس کی کہ میں فرسٹ آتا ہوں یا نہیں آتا بس اس کی تشویش ہو سکتی ہے لیکن یہ کہ انہیں کوئی اندیشہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ فیل ہو جائیں گے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌّ اس دن پوچھا جانا ضروری نہیں ہوگا کسی سے بھی نہ جن سے نہ ان سے ان کے گناہ کے بارے میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ پہچان لیے جائیں گے مجرم اپنے چہروں سے چہرے ان کے اترے ہوئے ہوں گے انہیں تو معلوم ہوگا یعرف المجرمون بسیماہم فیؤخذ بالنواسی والاقدام، پھر ان کو پکڑا جائے گا ان کی پیشانی کے بالوں سے اور پاؤں سے، یعنی ہر ایک کو کوئی فرشتہ جو ہے وہ ادھر سے اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا اور ادھر سے اس کی ٹانگیں پکڑ کر ٹاس کرے گا اسے. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون، جب پھینکا جائے گا اسے جہنم، یہ ہے وہ جہنم جس کو جھٹلاتے رہے تھے وہ لوگ کہ جو جھٹلانے والے تھے. ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، جسے مجرم گناہگار جھٹلاتے رہے. یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اب وہ چکر لگاتے رہیں گے، اس آگ سے نکلیں گے، پانی پینا چاہیں گے تو وہ پانی کھولتا ہوگا، حمیم آن، کھولتے پانی کے اور اس آگ کے درمیان. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب یہ تو اہل جہنم کا انجام ہے جو یہاں بیان ہو گیا. یہاں جنتیوں کے انجام سے پہلے ان کا بیان ہے، سورہ واقعہ میں پہلے جنتیوں کا بیان آئے گا اور پھر اہل جہنم کا بیان آئے گا، ترتیب عکسی. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو بھی اپنے رب کے حضور میں کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا، لرزا اور ترسا رہا، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. یہ دو جنتیں کیوں کہی گئی؟ اس کے لیے جو توجیہ میری سمجھ میں آئی ہے اس میں مجھے خاصا اطمینان ہے، انشراح ہے، کہ جنتیں جو جنوں کے لیے ہوں گی وہ علیحدہ جنت ہے، انسانوں کے لیے علیحدہ ہے. ظاہر بات ہے دونوں کے احساسات جدا ہیں، دونوں کے ذوق جدا ہیں، دونوں کے مذاق جدا ہیں، لہذا ایک جنت ہے جو انسانوں کے لیے ہے اور ایک جنت ہے جو جنات کے لیے ہے. ایک ہی طرح کی چیزیں ان دونوں کے لیے پلیزنٹ اور ان دونوں کے لیے جو ہو سکتی ہیں مسرت اور سرور آمیز، وہ ایک طرح کی نہیں ہو سکتی، ان کے تقاضے مختلف ہوں گے. تو لمن خاف، جو ڈرنے والے ہیں ان کے لیے جنتیں فراہم کر دی اللہ نے، وہی تسلیہ کا صیغہ ہے، کیونکہ یہاں جنوں اور انسانوں سے خطاب ہو رہا ہے مسلسل. یہ جو جنتان ہوں گی یہ ابتدائی جنتیں جن کا ذکر یہاں ہو رہا ہے، اس کے بعد دو اور جنتیں ہوں گی. تو جنتیوں کے دو درجے ہیں، ان میں جنات بھی ہوں گے انسان بھی ہوں گے، تو چار ہو گئے. کمتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، اور برتر درجے کے جنتی انسان اور جن دو، تو دو اور دو چار. تو یہاں پر اس سورہ مبارکہ میں چار جنتوں کا ذکر ہے. پہلے یہ کمتر درجے کے جنتیوں کا ذکر ہو رہا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ذَوَاتَا أَفْنَانِ، اس کی بہت سی شاخیں ہوں گی اس جنت کی. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فیما اعلان تجریان، ان دونوں میں چشمے ہیں. اب اعلان، ایک ایک جنت میں ایک ایک چشمہ ہے جو بہ رہا ہے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. فیما من کل فاقہ زوجان، اور ان دونوں میں ہر طرح کے جو میوے ہیں ان کی دو دو قسمیں ہیں جوڑے ہوئے. فبأی آلاء ربکما تکذبان متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان، اور وہ وہاں تکیہ لگائے ہوں گے، سہارا لگائے ہوں گے ایسے فرشوں پر کہ جن کے استر بنے ہوئے ہوں گے گاڑھے ریشم کے، استر ہوں گے گاڑھے ریشم کے، تو جو ان کا اصل جو اوپر کا حصہ ہوگا وہ کس شے کا ہوگا، وجہ کہ وہ تمہارے تصور سے باہر ہے. وجنى الجنتين دان، اور دونوں جو باغ ہیں دونوں جنتوں کے، ان کے جو پھل ہیں میوے وہ جھک رہے ہوں گے نیچے کو، تاکہ آرام سے جنتی جو ہے جو چاہے حاصل کر لے. فبأی آلاء ربکما تکذبان فیہن قاصرات الطرف، ان جنتوں میں ہوں گی وہ عورتیں کہ جن کے نگاہیں نیچے جھکی ہوئی ہوں گی. عورت کے اندر شرم اور حیا جو ہے اس کا خاص زیور ہے، یہ خود اس کے حسن کا ایک حصہ ہے، تو نگاہوں کا نیچا ہونا یہ اصل میں حیا اور شرم کی علامت ہے، نیچے نگاہ والی. لم يطمثن انس قبله ولا جان، ان کو چھوا نہیں ہوگا اس سے پہلے نہ کسی انسان نے نہ جن نے ان سے پہلے. یعنی ظاہر بات ہے کہ جو جنوں کی جنت ہے اس میں ان کی مناسبت سے ان کے لیے بیویاں ہوں گی، اور جو مردوں کی انسانوں کی جنت ہے ان کے لیے ان کی مناسبت سے ہوں گی، اور وہ جو ہوں گی جو جنت جنوں جنات کی ہے ان میں جو بھی ان کے لیے ہوں گی ان کی بیویاں، انہیں بھی کسی جن نے پہلے چھوا نہیں ہوگا. اور اسی طرح انسانوں کے لیے جو جنت ہوگی اس میں جو ان کو بیویاں دی جائیں گی ان کو کسی انسان نے قدم نہیں چھوا ہوگا. فبأی آلاء ربکما تکذبان کأنہن الیاقوت والمرجان، وہ جو ہوں گی بیویاں دی جائیں گی ان جنتوں میں وہ ایسے ہوں گی جیسے لال اور مونگے فبأي آلاء ربكما تكذبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان کیا احسان کا بھلائی کا نیکی کا بدلہ احسان اور بھلائی کے سوا بھی کچھ ہو سکتا ہے ان لوگوں نے اللہ کے لیے اللہ کے دین کے لیے اللہ کے احکام کی پابندی میں جو جو کچھ بھی انہوں نے محنتیں کی کوششیں کی اب ظاہر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا بدلہ انہیں دینا ہے انہی صورتوں میں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان سے پرے دو جنتیں اور ہیں اب اس میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں پہلی جنتیں کن کی ہیں دوسری جنتیں کن کی ہیں اس لیے کہ اس کے لیے دو الفاظ جو آئیں گے سورہ واقعہ میں آئیں گے کہ ایک اصحاب الیمین ہے اور ایک مقربون ہے ایک وہ ہے جو آگے اللہ کے بہت ہی مقرب بارگاہ ہو جاتے ہیں اولئک المقربون اور ایک وہ ہے کہ جو داہنے والے ہیں اور ایک ہے شمال والے تو ایک تو ہے بنیادی یہ گمراہ تھے یہ جہنمی یہ نیک تھے اور یہ جو ہے جنتی ہیں لیکن ایک ہے بہت آگے والے فالسابقون السابقون اولئک المقربون وہ لوگ جو آگے نکل جانے والے ہیں وہ جو بلند تر نیکیوں والے ہیں بلند تر مقامات والے ہیں جیسے کہ سورہ توبہ میں ہم نے پڑھا تھا والسابقون الاولون من المهاجرون والانصار والذین تبعوهم احسان تو دو درجے ہو گئے تھے تو اس طرح یہاں پر جو میرے نزدیک پہلی جنتوں کا تذکرہ جو ہے وہ در حقیقت ہے جو کم تر جنتی ہے اصحاب الیمین اور اب جو تذکرہ ہو رہا ہے وہ ہے جنت ان کی کہ جو مقربین ہیں بارگاہ ہے سابقین وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَان اور ان دونوں کو پرے اور دو جنتیں ہوں گی فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ یہ بھی دو ہوں گی ایک جنات کے لیے اور ایک انسانوں کے لیے مدہامتان بڑے گہرے سبز رنگ کی جنتیں ہوں گی سبز کاہی جسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے گہرا سبز سیاہی ماہل سبز اتنی گہرا سبز ہو کہ سیاہی ماہل ہو جائے یہ میں ابھی عرض کروں گا اس کی خاص پس منظر ہے فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان نضاحتان اس میں دو چشمے ہیں ابلتے ہوئے فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان اس میں میوے ہیں کھجوریں ہیں انار ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان یہ یوں سمجھیے کہ ایک تو ہے خالص عربی ذوق اور عرب کا جو ایک خاص ماحول تھا خاص طور پر عرب کا وہ علاقہ جس میں قرآن نازل ہوا ہے حجاز پہاڑی علاقہ ہے اس میں جب آتے تھے چشمے اور جب بہہ جاتی تھی وادیاں تو ابلتی ہوئی پہاڑی چونکہ چشمے جیسے ہوتے ہیں پہاڑی نالے تو ان کے اندر جوش و خروش ہوتا ہے اور دوسرے کہ وہاں پر جو باغات ہوتے تھے کھجور کے درخت اور وہاں پر وہ سبزی جو رنگ ہے ان کا وہ سبزی مائی گہرا اور اسی کے اندر پھر جو چھاؤں ہے تو جو ان کا تصور ہے ایک عربی ذوق ہے ایک عجمی ذوق ہے وہ عجمی ذوق ہے جو پہلے بیان ہوا ہے عربی ذوق ہے جو اب بیان ہو رہا ہے فیہما فاکہۃ ونخل ورمان اب یہ چیزیں جو ہیں یہ عرب کے اندر کھجورے ہیں انار ہیں فبأي آلاء ربكما تكذبان فیہن خیرات حسان اس میں ہوں گی بہت ہی اچھی عورتیں نہایت خوبصورت فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات فی الخیام اب یہاں حور کا لفظ آیا پہلے میں نہیں آیا ہے پہلے میں یہ تو آیا ہے فیہن قاصرات الطرف لم یطمثن انس قبلہم ولا جان لیکن لفظ حور یہاں آیا ہے اسی کو نوٹ کریں گے کہ سورہ واقعہ میں بھی ایک کے ساتھ حور کا لفظ آئے گا دوسرے کے ساتھ نہیں حور مقصورات فی الخیام اب یہ بھی عرب پس منظر ہے خیموں میں رہنے والے وہ حوریں کہ جو خیموں میں رکی رہنے والی ہوں گی ظاہر بات ہے کہ وہاں پر تو عام طور پر شہر بہت کم تھے پورے عرب کے اندر حجاز کے اندر بہت کم جو عام طور پر جو آبادیاں تھیں وہ خیموں میں رکی رہنے والیاں بقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی وہ شمع محفل نہیں بنتی بلکہ وہ چراغ خانہ بنتی ہیں حور مقصورات فی الخیام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم یطمثن انس قبلہم ولا جان نہیں انہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے نہ کسی انسان نے اور نہ کسی جن نے یہ ان دونوں کے میرے نزدیک علیحدہ علیحدہ جنات کی جو جنت ہے ان میں جو ان کے لیے عورتیں اور بیویاں فراہم کی جائیں گی انہیں کسی جن نے نہیں چھوا ہوگا ان سے پہلے اور جو انسانوں کے لیے جنت ہوگی وہاں جو انہیں بیویاں دی جائیں گی اور حوریں دی جائیں گی انہیں کسی انسان نے نہیں چھوا ہوگا فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان وہ تکیہ لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے سب مسندوں پر اور بڑے قیمتی نفیس بچھونوں پر فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بہت بابرکت ہے نام تیرے رب کا جو بہت ذی الجلال بڑائی والا ہے اور اکرام عظمت والا ہے. اب اس میں آپ نے دیکھا نبی رسول کتاب کسی کا کوئی تذکرہ نہیں. اللہ اور آخرت جنت اور دوزخ باقی اللہ کی کریٹیو جو اس کی ایکٹیویٹی ہے آیات آفاقی آیات انفسیہ تذکیر بآلاء اللہ ان کا ذکر ہے. تو منفرد ہیں یہ صورتیں دونوں اس اعتبار سے اور جوڑا ہونے کے وہ نسبت آپ کو بڑی نمایاں نظر آئے گی. اس میں وہ مضامین جو یہاں آئے ہیں ایک ترتیب سے یہاں اس کی عکسی ترتیب سے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم.